społecznych Sądu Najwyższego. A sędziego Iwulskiego wyznaczyła na swojego zastępcę Małgorzata Gersdorf, ale jak zaznaczyła, na czas urlopu, który zamierza wziąć. Profesor Gersdorf ma poparcie sędziów Sądu Najwyższego. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, pytany przez Gazetę Polską o bunt środowisk sędziowskich, ocenił, że w dłuższej perspektywie ta akcja jest skazana na sromotną klęskę. Wieczorem podczas manifestacji w obronie Konstytucji i wolnych sądów przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie profesor Gersdorf dziękowała zgromadzonym za obronę sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i podkreśliła, że tym samym bronią oni podstaw Konstytucji i trójpodziału władzy. Komisja Europejska wszczęła w poniedziałek wobec Polski procedurę. Właśnie w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym może się ona zakończyć przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka. Debacie i argumentom obu stron przysłuchiwał się Michał Fedusio. Wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego, urzędującego od początku bieżącej kadencji, to wspólna inicjatywa Platformy i Nowoczesnej. Lider PO mówił, iż od początku pełnienia urzędu Marek Kuchciński nie prowadził obrad z poszanowaniem tego urzędu oraz innych opcji politycznych. Tak uzasadniał Grzegorz Schetyna. Najważniejszy, najwyższy urzędnik Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, druga osoba w państwie. I marszałek zamienił tę funkcję w farsę. I mówię to z przykrością. Ale taka jest prawda. Odpierając zarzuty sejmowej mniejszości, wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS radziła opozycji, by cofnęła się do czasu, gdy to ich przedstawiciel był gospodarzem Izby i jakie wówczas panowały standardy, mówiła Beata Mazurek. Marszałek Kuchciński w porównaniu do waszych standardów i waszych praktyk to uosobienie demokratycznej władzy w parlamencie. Jeżeli chodzi o wyniki głosowania, to marszałka obronili głównie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Michał Fedusio, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Premier Mateusz Morawiecki, drugi dzień w Strasburgu. Rano kolejne spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim oraz wystąpienie na forum parlamentu premiera Mateusza Morawieckiego, w trakcie którego przedstawi on swoją wizję przyszłości Unii Europejskiej. Zapowiada rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. O przyszłości Unii Europejskiej mówili już w Strasburgu m.in. prezydent Francji, premier Holandii czy premier Chorwacji. A przed 13 jest planowana wspólna konferencja prasowa premiera Morawieckiego i przewodniczącego Tajaniego. 8 lat więzienia grozi byłemu senatorowi Platformy Obywatelskiej Józefowi Piniorowi. Prokuratura stawia mu zarzuty korupcyjne. Akt oskarżenia przygotowany przez Poznański Wydział Prokuratury Krajowej trafił do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście. Przed sądem stanie również asystent byłego senatora PO Jarosław W. i trzech wielkopolskich biznesmenów. W toku postępowania ustalono, że były senator Józef E. przyjął korzyści majątkowe w kwocie co najmniej 40 tysięcy złotych w zamian za załatwienie sprawy jednego z przedsiębiorców dotyczącej galerii handlowej w Jeleniej Górze. Ustalono ponadto, że były senator podejmował się załatwienia określonych spraw dotyczących przedłużenia koncesji na wydobywanie kopalin w zamian za korzyści majątkowe. Mówi prokurator Arkadiusz Jaraszek z Prokuratury Krajowej. Józef Pinior nie przyznaje się do winy. Prezydent USA Donald Trump powie przywódcom państw NATO podczas szczytu w Brukseli, że jego kraj nie jest świnką skarbonką, dzięki której utrzymywane jest światowe bezpieczeństwo, zapowiada zastępca rzecznika Białego Domu Hogan Gidley. Wcześniej na ten temat wypowiadała się rzeczniczka Białego Domu, na ten temat Marek Wałkuski. Sarah Huckabee Sanders potwierdziła, że Donald Trump jest rozczarowany postawą niektórych sojuszników. Prezydent publicznie wyrażał swoją frustrację w tej sprawie. Uważa, że sojusznicy powinni zwiększyć wydatki, szczególnie ci, którzy mają takie możliwości i zobowiązali się do przeznaczenia 2% na obronność. Krytyka Niemiec i innych członków NATO ze strony Donalda Trumpa poprzedza szczyt paktu w Brukseli, podczas którego prezydent Stanów Zjednoczonych będzie domagał się od sojuszników zwiększenia wydatków obronnych. Amerykańskie media przypominają, że Biały Dom zlecił niedawno Pentagonowi przeprowadzenie analizy kosztów redukcji liczebności sił amerykańskich w Niemczech. Według Wall Street Journal jeden z potencjalnych wariantów zakłada przeniesienie części tych wojsk do Polski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie szczęśliwie powrócony, Jan Kałucki. Niesamowite rzeczy dzieją się na mundialu w Rosji. Niemcy odpadli już w fazie grupowej, do domu pojechali Messi i Ronaldo. A jakby tego było mało, Anglicy po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata wygrali konkurs rzutów karnych. Podopieczni Garetha Southgate'a cieszą się z awansu do ćwierćfinału, ale o przebiegu tego spotkania prosto z Moskwy Adam Malecki. Lwy Albionu wyszarpały awans w meczu z Kolumbijczykami, w którym pazury wyciągnęły obie drużyny. Było dużo szarpaniny, pyskówek, fauli, ostrej gry, a sędzia z USA chwilami wydawał się mocno zagubiony. Na prowadzenie wyszli Anglicy. Rzut karny wykorzystał Harry Kane. To jego 6. gol na mundialu. Wyrównał w doliczonym czasie gry Jerry Mina. To jego trzeci gol, niestety ostatni w Rosji. Remis utrzymał się także w dogrywce, a w rzutach karnych lepsi byli Anglicy. Spudłowali tylko raz, a do tego mieli świetnego bramkarza, Jordana Pickforda. Moskwa, Adam Malecki. Jordan Pickford bohaterem Anglii, a ekipa z Wysp Brytyjskich w ćwierćfinale zagra ze Szwecją, która pokonała Szwajcarię 1-0. Gola na wagę awansu strzelił Emil Forsberg. Dziś i jutro odpoczywamy od futbolu. Piłkarze do rywalizacji wrócą w piątek. Przypomnę tylko pozostałe pary 1/4 finału. Francja zagra z Urugwajem, Brazylia zmierzy się z Belgią, a Chorwacja skonfrontuje się z Rosją. Pechowo rozpoczął się dla nas wielkoszlemowy tenisowy turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Hubert Hurkacz przegrał w pierwszej rundzie z Australijczykiem Bernardem Tomiciem 4-6, 2-6, 6-7. Natomiast Magdalinet była gorsza od Kazaszki Julii Putincewej 3-6, 6-3, 8-10. Dziś będziemy trzymać kciuki za Agnieszkę Radwańską. Polka zmierzy się z Czeszką Lucy Safarową, ale także za naszych deblistów Łukasza Kubota i Marcina Matkowskiego. I na koniec kolarstwo, bo brytyjska grupa Sky podała skład na zbliżający się Tour de France. Liderem został oczywiście Christopher Froome, który wygrywał ten legendarny wyścig już 4 razy. Koło Brytyjczyka zobaczymy m.in. Michała Kwiatkowskiego. Tour de France rozpocznie się w najbliższą sobotę, a już za niewiele ponad 30 minut nasze studio mundialowe. W całym kraju dużo słońca, tylko na północnym wschodzie może się zachmurzyć i tam możliwy słaby deszcz, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Zakopanem, 23 w Suwałkach, 24 w Koszalinie, Białymstoku i Rzeszowie, 25 w Gdańsku, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Krakowie, 26 w Olsztynie, Warszawie i Katowicach, 27 w Bydgoszczy, Poznaniu i Opolu, do 28 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Taka krótka informacja jeszcze, że słońce wzeszło dziś w Warszawie o 4:21, a zajdzie o 25:59 i dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 8 minut. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Już od dzisiaj wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo 2 raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł. Pamiętał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 7, 227 trójek w każdej sprawie, na przykład tej. Dzień dobry. Czy pan Filip zdjął kapobaster, czy ja się mylę? Jeśli to się tak nazywa, jak pani mówi, to tak, zdjął. Zawsze zdejmuję tutaj, a dzisiaj troszkę w trakcie. Ale ładnie zabrzmiało, prawda? Ja w nawiązaniu do meczu wczorajszego, Kolumbia-Anglia, ja myślę, gdyby bramkarz Kolumbii miał dwa rozmiary większą rękawicę, no to myślę, żeby obronił ten ostatni strzał. No i taka dobra rada dla bramkarzy. Większe buty i większe rękawice. Buty i rękawice, dobrze zanotowałem, bo rzeczywiście chyba przedwczoraj dłuższe buty przydałyby się i wtedy też jeden karny byłby obroniony. Chciałoby się powiedzieć dzień dobry, ale dzisiaj dzień bez meczu, jutro też. Jak żyć panie redaktorze? Ale tak pomyślałem, że może gdyby się tak utrzymać w tonie piłkarskim, to może byśmy rozkręcili karuzelę z nazwiskami następcy pana Nawałki. To by nas tak jakoś utrzymało w tym duchu i pozwoliło zapomnieć o tych koszmarnych dwóch najbliższych dniach. Karuzela zdaje się ruszyła. Nazwiska są i polskie, i zagraniczne, i sami się zgłaszają, i są poszukiwani. I jeszcze duża radość z tego będzie, państwo zobaczą. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335, zapraszamy do rozmowy, a za kilka chwil pojawi się dr Tomasz i będzie opowiadał o nietypowo, bo o kosmosie. A teraz pani Martyna. Był sobie raz posłaniec zła, to Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń. Bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Miał w sypialni zmienił się. Powracał tam po zmroku, pod osłoną. Aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby. Aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Zostawiamy już, drogi panie, wątki zwierzęce w naszych pytaniach z kosmosu. Troszkę szkoda. Trochę, ale na pewno wrócimy za sprawą słuchaczy, bo na pewno państwo przyślą jeszcze pytania dotyczące różnych zachowań zwierzęcych. Ranek Małpa Polskie Radio.pl przypominamy bardzo często. I prosimy o pytania. Bardzo proszę o pytania. Dobrze, a dziś pytanie będzie kosmiczne, bo dawno nie było. To prawda. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Pytanie od pana Krzysztofa. Dlaczego Pluton nie jest już planetą? Jest mu na pewno bardzo przykro z tego powodu. Ja się zastanawiałem, wie pan, tak z jego punktu widzenia, czy to robi jakąkolwiek różnicę. On jest tak daleko, on jest tak daleko. Myśli pan, że nie wie nawet że on, jeszcze? Że on może nawet jeszcze tego nie wiedzieć. On jest na tyle daleko, że on tak naprawdę nasze Słońce to widzi tak, jak my widzimy inne gwiazdy. No może ciut jaśniej, ale to czyli tam się nie da się opalać naprawdę? Nie. To jest taka sprawa dość, bym powiedział, bardziej proceduralna niż takie są najgorsze. Takie są najgorsze, bo ich się nie da odkręcić. Dosyć jasno mamy określoną różnicę, czy bardzo jasno, pomiędzy planetą i gwiazdą. I tutaj jak gdyby podział, patrząc na całe zoo różnych obiektów w kosmosie, odróżnić gwiazdę od pozostałych jest dosyć łatwo. Natomiast z planetami sprawa jest bardziej skomplikowana, bo tutaj te granice i te kryteria nie są aż takie ostre. Na pewno nie wystarczy powiedzieć, że planetą jest to, co krąży wokół gwiazdy. Ponieważ w naszym Układzie Słonecznym takich planet musiałyby być setki milionów. No co pan? No bo są przecież asteroidy, jest pas asteroid całkiem blisko nas, za orbitą Marsa, jest pas asteroid bardzo duży, bardzo szeroki, bardzo licznych asteroid, gdzieś tam na obrzeżach Układu Słonecznego, więc kryterium to nie jest tak, że wszystkie obiekty, które krążą wokół gwiazdy, to planety. Trzeba to jakoś zacieśnić. I zacieśniano to różnie. Gdy odkryto Plutona, myślano, że on jest tam, że tak to ujmę, samotny, tak? To znaczy, że tam po prostu sobie krąży niewielka planeta. Pluton jest mały, jest mniejszy od naszego Księżyca. Natomiast dzisiaj wiemy, Mały. I pan nie sprawia przykrości. Kwestia względna. Małe nie jest wcale brzydkie. Proszę bardzo, oczywiście. No więc właśnie. Nie trzeba mieć kompleksów z tego powodu. W każdym razie, tam takich obiektów jest bardzo dużo. Więc jeżeli przyjmujemy, i to wiemy dzisiaj, nie wiedzieliśmy tego wtedy, kiedy Pluton był odkrywany. I więc jeżeli przyjmujemy, że Pluton jest planetą, to przynajmniej kilka obiektów równie dużych też musiałby być planetami. I nagle się okazuje, że ta lista planet Układu Słonecznego bardzo szybko rośnie. W związku z tym wymyślono inne kryterium, a mianowicie takie, że planetą jest ten obiekt, który oczywiście krąży wokół gwiazdy, ale też ten, który ma, mówi się, oczyszczoną orbitę. Czyli po tym torze, po którym się porusza, nie porusza się nic innego. Bo tak się dzieje wtedy, kiedy planeta jest na tyle duża, że siła grawitacji działa troszeczkę jak odkurzacz. Czyli wszystko, co znajduje się na drodze, po prostu przyciąga i przykleja do siebie. Z Plutonem tak nie jest. I właśnie to różni Pluton od innych planet. Pluton nie ma tak do końca oczyszczonej orbity. Jest dużo mniejszy od innych planet, więc niespecjalnie nas to dziwi, że grawitacja Plutona nie potrafi sobie poradzić z otoczeniem. Ale Pluton jest na pewno bardzo sympatyczny. No i dlatego nie do końca go tak wyrzucono z grona planet, tylko nazwano go, no nie wiem, teraz tak myślę, że to może taka trochę potwarz, nazwano go planetą karłowatą. Nie, mogli już jesteście niemożliwi. Mogli już nic nie naukowcy. Mówić, nie? Już lepiej było go zostawić w spokoju. No, planeta karłowata. Jak tak można? No to w zasadzie tyle mam do powiedzenia na ten temat. Nie dziwię się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To było elektroniczne. 83 rok. Jest atrakcja, prawda? Dzień dobry. Ja chciałem donieść, że już wstałem po wczorajszym koncercie, ale to chyba tylko dlatego, że jestem z Krakowa. A to pan miał łatwiej, bo w Krakowie wczoraj Pearl Jam, no jeszcze, jak sądzę, niektórzy dochodzą do siebie albo jeszcze po prostu śpią. Albo niektórzy są jeszcze w Krakowie. Projekt Tata. Tak jak na przykład kolega redaktor Krystian Hanke jeszcze w Krakowie. Dzień dobry. Tak, jestem w Krakowie. Dzień dobry. I co więcej, znalazłem tu fantastyczne miejsce. Właściwie, gdybyśmy się cofnęli o 30 lat, to mógłbym rzec, że znalazłem się w raju, czyli w salonie gier. Dziś w dobie konsoli, które zresztą zabiły ten prężnie ongiś działający rynek, to miejsce jest magiczne. Na przestrzeni 300 metrów kwadratowych, w piwnicy z XVI wieku, Marcin Moszczyński z kolegą założyli Pinball Museum, i choćby dla tego dźwięku z dzieciństwa warto tutaj zajrzeć. To są wszystko cewki. Ta maszyna jest z 1967 roku, ma 50 lat, jest na chodzie. Jest szyba, więc można podejrzeć wszystkie elementy. Również z tyłu jest szyba, także jak obracają się bębny tych liczników, ponieważ tutaj nie ma żadnych elektronicznych wyświetlaczy, to też to wszystko można obserwować w trakcie gry. To jest regularny flipper. Historia flipperów to od stołów takich bilardowych, bagatelek, gdzie za pomocą kijka wystrzeliwało się piłeczkę, która gdzieś uderzała w jakieś elementy, czy też gwoździki, zaczepiała się w jakieś miejsce, liczyło się te punkty. Te maszyny ewoluowały do takich coraz bardziej skomplikowanych stołów, które no w dzisiejszych czasach wykorzystują najnowszą technikę, lasery, wyświetlacze, hologramy. Trzeba uważać, żeby nie zrobić tiltu. Tilt blokuje cały stół, traci się uzyskany bonus. Mechanizm do tiltu to taka gruszka. Też tutaj można ją podejrzeć, zawieszona na stalowym druciku i w momencie, kiedy ta gruszka poprzez ruchy stołu styka się z osłonką stalową, powoduje zwarcie przewodów. To jest niesamowite. Wisi tam. Zawsze chciałem jako dziecko gruszka, to zobaczyć. Ta gruszka z tyłu. Ruszę stołem. Gruszka się ruszyła, obiła się o druty i jest tilt. To muzeum to dzieło moje i Maćka Olesiaka, który jest niezrównanym mechanikiem flipperowym, pasjonatem. Jest w stanie naprawić niemal każdą usterkę. No kto ma telewizor, który działa więcej niż 5, 7, 10 lat w domu? A te urządzenia wszystkie są na chodzie, są sprawne, grają. A skąd części wziąć? Bo to chyba jest najtrudniejsza sprawa. Sprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Australii, z różnych sklepów internetowych. Nie wszystko jest do dostania, niektóre części, niektóre mechanizmy trzeba dorabiać w własnym zakresie. I to jest prawdziwa sztuka, żeby odtworzyć mechanizm, który już nie jest produkowany. To się chodziło na flipery. Mamo, daj mi kieszonkowe na flipery. Jak to pan wspomina dzieciństwa? O, ja traciłem całe kieszonkowe prawie, że na flipery. Moją ulubioną maszyną jest tutaj też, mamy go w muzeum, flipper rodzina Adamców. To jest taka maszyna, którą udało mi się zakupić na Węgrzech. Odrestaurowaliśmy ją. No i teraz cieszy kolejne generacje. Przychodzą do nas sami młodzi ludzie, 60-letni młodzi ludzie, 70-letni młodzi ludzie, 50-letni młodzi ludzie. To dla nich to jest ogromna nostalgia, podróż w czasie. Dzieciaki, dla nich to jest w ogóle kosmos. Oni jeśli grali we flipery, to może grali na ekranie komputera, grali na tablecie. Grają, ojcowie pokazują dzieciom, o co to chodzi, jak się w to gra. A później wychodzą po 2-3 godzinach, no tato, ty to miałeś fajne dzieciństwo. A później zaczyna się, tato, kupmy takiego do domu. Czym one się różnią? Skomplikowaniem stołu. Od stołów płaskich, jednopoziomowych. W kierunku stołów kilkupoziomowych, z dodatkowymi rampami, drucianymi, plastikowymi, magnesami, które zatrzymują kulkę w określonym polu, czy gdzieś tam ją chowają, znikają, zapadnie. To wszystko miało zapewnić coraz większą rozrywkę. 60 fliperów, 15 gier wideo różnego typu. To jak Tetris, tak? Ale tu są balony, nie? Chodzi o to, żeby zebrać kilka takich samych kolorków i wtedy te kolorki spadają. Zaraz zobaczysz. Taki grybu jak tata był mały, wieżowa. Rekordy na wszystkich są u pana już? No nie, nie. My tutaj rekordy kasujemy co 3 miesiące, pozwalamy naszym gościom się pobawić. Oj, ciężko stąd wyjść, ale czas opuszczać Kraków, ruszać w dalszą drogę. Kilkaset kilometrów z dziećmi i samochodem to nie lada wyzwanie, ale można to zrobić całkiem bezboleśnie i o tym porozmawiamy jutro. Zapraszamy jutro Krystian Hanke. Tato, kupmy takiego do domu. O, kto by nie chciał mieć. Państwo pamiętają flipery? Proszę dać znak 2, 2 i 7 trójek. No ale teraz bez déjà vu. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu, tata. Na razie jest szlaban na oglądanie bajek. Alicja. A jutro? Poprawicie swoje zachowanie, to zmienię zdanie. To poproś mnie o coś teraz, szybko, no poproś.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejnych 3 byłych członków zarządu GetBack oraz 2 współpracujące z nimi osoby. O zatrzymaniach poinformowała Prokuratura Krajowa. Zatrzymani to Bożena S., były członek zarządu GetBack, jej brat Dariusz S., Anna P., była wiceprezes zarządu firmy, Marek P., były członek zarządu. Zatrzymana została też Kinga M., która w styczniu z przedstawicielami zarządu firmy podpisała pozorną umowę wyrządzającą szkodę spółce, poinformowała prokuratura. Teraz CBA przeszukuje mieszkania zatrzymanych. Ustawa 2.0, czyli tak zwana Konstytucja dla Nauki, przyjęta przez Sejm. Poparło ją 223 posłów, a przeciw było 195. Jeden wstrzymał się od głosu. Zmiany w przepisach dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania uczelni. Nowe prawo zwiększa rolę rektora, wprowadza nowy organ Rady Uczelni, zmienia sposób finansowania placówek. Nie likwiduje habilitacji, ale zawęża znaczenie tego stopnia naukowego. Zmienia sposób uzyskania doktoratu, zmniejsza liczbę dyscyplin naukowych i wprowadza przepisy dotyczące lustracji. Zmiany mają obowiązywać od najbliższego roku akademickiego. Są zarzuty dla osób, które miały zaatakować i znieważyć zespół karetki pogotowia na poligonie w Opolu Winowie w ubiegły weekend. Ratowników wezwano do nieprzytomnego uczestnika zlotu miłośników offroadu. Okazało się, że mężczyzna jest pijany i agresywny. Lekarka i towarzyszący jej ratownik mieli zostać uderzeni. 33-letni mieszkaniec Kędzierzyna Koźla usłyszał zarzuty napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu do 3 lat więzienia. Zarzuty postawiono też 3 innym osobom, które miały znieważać ratowników. Im grozi do roku więzienia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Dzisiaj ważny dzień dla wielu polskich firm przewozowych. Parlament Europejski ma uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym. Z tym stanowiskiem przedstawiciele europosłów rozpoczną później negocjacje z unijnymi rządami w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Dla Polski to sprawa istotna, bo jest jednym z tych krajów Unii Europejskiej, które mają najwięcej firm transportowych. Więcej o tym w kolejnych trójkowych audycjach ekonomicznych. Słabe zainteresowanie warszawską giełdą. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła w czerwcu ponad 17,5 miliarda złotych. To o 41% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, podała sama giełda. Przez 6 miesięcy roku łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 105 miliardów złotych i była o 25% niższa niż przed rokiem. Zostajemy przy rynkach finansowych. Po początkowych wzrostach wczorajsza skrócona sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami. Na rynek dotarły kolejne mocne odczyty z amerykańskiego przemysłu, ale to geopolityka i wojna handlowa wciąż znajdują się w centrum uwagi giełdowych inwestorów. Indeks Dow Jones stracił 0,5%, S&P podobnie, technologiczny Nasdaq 0,9% na minusie. O tym, czego możemy się spodziewać dzisiaj, mówi specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj 4 lipca, amerykański Dzień Niepodległości. Nieobecność inwestorów zza oceanu zwykle zwiastuje nudę na globalnych rynkach finansowych. W nocy poznaliśmy dane aktywności gospodarczej w Chinach, a przed południem zostaną opublikowane analogiczne wskaźniki z Eurolandu. Trudno jednak zakładać, żeby dały one istotny impuls rynkom. Te wciąż obawiają się eskalacji wojen handlowych USA z resztą świata. Może przy okazji amerykańskiego święta narodowego dowiemy się z Twittera czegoś nowego na ten temat. Na Dalekim Wschodzie spadki, Hongkong traci 1%, Tokio 0,2% pod kreską, podobnie Seul. Po wczorajszej chwilowej korekcie ropa dzisiaj drożeje. Baryłka, czyli przypominam około 160 litrów baryłka ropy Styksasu, kosztuje 74,5 dolara. Na koniec waluty euro kosztuje 4,40 groszy, dolar po 3,77, funt 4,98 grosza, frank szwajcarski po 3,80 groszy. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. W całym kraju dużo słońca, parasole mogą się przydać tylko na północnym wschodzie, gdzie w ciągu dnia zachmurzy się i może popadać. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 20 stopni w Zakopanem, 23 w Suwałkach, 24 w Białymstoku i Rzeszowie, 25 w Gdańsku, Lublinie i Krakowie, 26 w Olsztynie, Warszawie i Katowicach, 27 stopni w Poznaniu i Opolu, najcieplej w Szczecinie i we Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro. 2 raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 raty 0%. A pierwsze 2 raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny.

przypomina pierwszy pieszczot. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to noc z miłości. Cię, kochanie moje, Olga Jackowska, Marek Jackowski. Pani Lucja otrzymuje nagrodę. Gratulujemy. 227 trójek. Jeszcze w sprawie tego, że no dziś ciężki dzień przed nami, meczu nie ma. Chciałbym przypomnieć, że dzisiaj zaczyna się Final Six Ligi Mistrzów i mamy dwa świetne mecze dzisiaj i jutro z Rosją i z USA. To tak, żeby pocieszyć się brakiem meczy piłki nożnej. Jakoś musimy sobie radzić. No ale jeszcze trochę o mistrzostwach będzie, oczywiście. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Janek Kałucki już wrócił z mistrzostw. Dzień tak dobry. Jak niektórzy piłkarze i teraz będzie opowiadał państwu. Ale też wrócił Ronaldo, wrócił Messi, wrócił Salah, więc ja też wróciłem. Mam to w sobie i muszę to powiedzieć. No taka Argentyna albo taka Portugalia, no niby wygrali, no niby tam wyszli z grupy. 3 dni później po naszych byli w domach. No i wszystko i jasne. Co? No i wszystko jasne. Było się tak denerwować. Było się tak, nie było się tak denerwować. Wczoraj drżeli niektórzy kibice reprezentacji Anglii, ale na szczęście oczywiście dla nich ekipa 3 Lwów awansowała do ćwierćfinału. Prócz nich Urugwaj, Francja, Brazylia, Belgia, Szwecja, Rosja i Chorwacja. To jest właśnie pełny skład ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Ostatnie drużyny, które dołączyły do najlepszej 8 to Szwecja i Anglia. Szwedzi pokonali Szwajcarię 1-0, a Anglicy po niezwykle zaciętym meczu, który rozstrzygnął się w serii rzutów karnych, wyeliminowali Kolumbijczyków. Anglia po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata wygrała serię rzutów karnych. Przeglądałem przed chwilą okładki brytyjskich gazet. Najbardziej podobał mi się tytuł w The Sun i taki cytat: nigdy nie spodziewałeś się, że przeczytasz ten nagłówek. Bardzo mi się podobał mi się też wpis na Twitterze Gary'ego Linekera, który po zwycięskim meczu stwierdził: aha, więc to takie uczucie. Jednak. Z przeszłością jednak chyba najbardziej rozliczył się trener reprezentacji Anglii, Gareth Southgate. W 1996 roku nie strzelił decydującego karnego w meczu z Niemcami. Wczoraj triumfował. To spotkanie na stadionie w Moskwie obserwował Adam Malecki, który po meczu o jego przebiegu, a także o emocjach ćwierćfinałowych, które nas czekają, rozmawiał z Andrzejem Juskowiakiem, czyli byłym reprezentantem Polski, i Dariuszem Szpakowskim. Duet komentatorski Telewizji Polskiej, Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiek. Panie Dariuszu, ten mecz niesamowity. Chwilami dłużyło się, nudziło, no ale potem to, co się wydarzyło, no to prawdziwy thriller. Tak to jest, że zawsze bramka otwiera coś w meczu, otworzyła, jeśli chodzi o Anglików. Oni mieli coś do udowodnienia, przegnać demony z przeszłości. Southgate, który nie strzelił karnego. Cóż można było sobie lepszego wymarzyć? No i mina po prostu, który 3. minę podłożył rywalowi. Zaczął z nami, dołożył z Senegalem. Mecz przez długi czas męczący, oczywiście dla takich koneserów, no to tam było dużo taktyki, odpowiedniego ustawiania się. No ale z drugiej strony pewnym momencie gdzieś trzeba było zaryzykować. Pierwszy rzut rożny Kolumbii, bramka, która daje im życie, karne loteryjne, nie tacy jak Kolumbijczycy dwaj, którzy raz w słupek, a raz został strzał obroniony, nie egzekwowali rzutów karnych. Można przywoływać wielkie nazwiska z przeszłości. Oczywiście Kolumbii żal, ale tak to jest w tych playoffach. Żal Kolumbii, żal Hiszpanii, prawda, żal Danii po takim meczu niebotycznym z Chorwacją. Zostały drużyny w ćwierćfinałach fantastyczne. Zapowiadają się rewelacyjne spotkania. Francja, Urugwaj, Brazylia, Belgia. No przecież ta Belgia jak finiszowała w tym meczu, jak poszła tą piątką, no jakiś huragan, tornado, które zmiotło prowadzących, potem remisujących Japończyków. Ta Kolumbia, no naprawdę piękny mundial, piękne mecze. Tylko polski żal, bo chciałoby się, żebyśmy się żegnali z tym mundialem po jakimś takim meczu, jak zagrała Kolumbia i szlibyśmy dalej do przodu, mimo że byśmy odpadli z tego wszystkiego, mówimy wszyscy biało-czerwoni z podniesioną głową. A jeśli popatrzy rzeczywiście na to zestawienie par, to co się szykuje jako taka uczta dla koneserów? No ja myślę, że super spotkanie to jest Brazylia-Belgia. Super spotkanie, bo Belgowie grają do przodu, Belgowie mają moc, Belgowie mają siłę, Belgowie mają tylu zawodników, jak genialne zmiany zrobił trener Belgów, wprowadzając dwóch graczy, którzy strzelili bramki i rozstrzygnęli o losach spotkania. Na Brazylia wiadomo, Neymar, wiadomo jakie oczekiwania, wiadomo, no nie ma innego wyzwania dla Brazylii, jak zdobyć tytuł mistrza świata. Szwecja, może się powtórzy sytuacja z 1958 roku, Szwecja z Anglią, prawda, Szwecja w finale, no zobaczymy, na razie trzeba wedrzeć się, czy wyrwać ten półfinał. Super zestawienia, Rosjanie, gospodarze, kto by przypuszczał, Czerczesow, który przegrywał, krytykowali wszyscy tę Rosję i ta Rosja gra jak natchniona, niesiona przez swoich kibiców, działa Francja, Urugwaj, tak, a niby taki z pozorów, no, europejski, Szwecja, Anglia, ale tutaj już nie ma kalkulowania, tutaj jest i zmęczenie, a jednocześnie taka uciekająca szansa, którą trzeba wydrzeć w ostatniej chwili, tak jak wydarła to Anglia. Tych drużyn, które są, panie Andrzeju, która pana porwała? Czy TGV, czy Kanarki? Urugwaj bardzo dobrze wygląda. Tylko teraz jest kwestia tego, jak sobie poradzą ze zmęczeniem, bo przychodzi taka faza, że rzeczywiście może być problem, to zmęczenie się nakłada. No, Belgowie zaimponowali. No ja przystanie 2-0 dla Japończyków, jak razem oglądaliśmy. To prawda. Powiedziałem, że wygląda mi na to, że się skończy 3-2 dla Belgów. No, tam jest tyle jakości ofensywnej, tyle szybkości, kreatywności, że nie ma dla mnie słabego pojedynków w ćwierćfinale. Są zespoły, które naprawdę mają sporo atutów i będzie się działo. Super atrakcyjne ćwierćfinały. Życzymy przede wszystkim Cavaniemu zdrowia, dlatego że co znaczy brak asa? No to widzieliśmy, jak nie było Jamesa Rodriguez'a. Miejmy nadzieję, że wróci Cavani, no i wtedy Francja ma potencjał. Mbappé zaimponował młodością, powiedziałem w czasie transmisji, jak podbiegli do niego i gratulowali, mówił, powiedziałem, dzieciaku, coś ty zrobił, bo mając 19 lat, będąc najmłodszym w historii reprezentacji Francji piłkarzem, 4 minuty powalić wielką Argentynę, no to jest wydarzenie. Też wielcy odjechali, odjechał Messi, odjechał Cristiano Ronaldo, odjechali przecież mistrzowie świata Niemcy, którzy zaskoczyli tym, że popełnili jakiś błąd w przygotowaniach. No to jest mundial. Myślę, że dzieje się naprawdę wiele, pisze się nowa historia. Jak się skończy, kto będzie mistrzem świata? Jedna z 8 reprezentacji, to sito się już zawęziło. Ja tylko dodam, że docierają optymistyczne informacje, jeśli chodzi o zdrowie Cavaniego. Urugwajczyk nie zerwał mięśnia. No i teraz mamy 2 dni przerwy, więc siatkówka, Wimbledon, jest co robić. No Tour de France też. No i Tour de France. Tour de France się zaczyna. Bardzo dziękujemy. A jak było na mistrzostwach? Świetnie. Podobało się? Bardzo. Zadowolony? Zadowolony. Jeszcze raz pojedzie? Jak będzie okazja. Jan Kałucki, bardzo dziękujemy. Mówiliśmy także trochę o fliperach. Ja tutaj zachęcony tematem flipera chciałem się podzielić informacją, że no, posiadanie takiego flipera to jest istny wehikuł czasu. Z kolegą kupiliśmy swego czasu takiego flipera, którego on wyremontował i teraz on stoi u mnie w firmie, bo to żony nas wyrzucają z miejsca na miejsce, żeby tego nie trzymać w domach, ale ktokolwiek wchodzi do mnie na magazyn, patrzy na tego flipera i mówi, o ja nie mogę, 20 lat temu to było to. No każdy chyba fortunę wydał i zmalwersował mamusi pieniążki na tym urządzeniu. Natomiast powrót do przyszłości, niesamowity ten flipper, to bez dwóch zdań. Zmalwersował pieniądze. W pokoju 137 piłkarzyki już mamy. No właśnie tak pomyślałem, że może koledzy by zamienili. Co zamienili? Co zamienili? Albo dodali. A gdzie się zmieści jeszcze flipper? Zmieści się. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9:08 Łukasz Karusta. To skoro o koncertach dzisiaj było dużo, to jeszcze trzeba powiedzieć, że w trasę ruszy Sir Paul McCartney i ogłosił właśnie, gdzie turnę się zacznie. I saw you flash a smile. That seemed to me to say you wanted so much. Trochę daleko od Polski będzie, ale w Kanadzie też nie brakuje słuchaczy Trójki. No to po kolei. Paul McCartney wystąpi 17 września w Quebecu, 20 września w Montrealu, 28 września w Winnipeg i 30 w Edmonton. To zapewne nie koniec. Jeśli Sir Paul McCartney przyjedzie do Europy, to oczywiście też o tym powiemy, a przy okazji 7 września ukaże się Egypt Station, nowy 17 solowy album Sira Paul McCartneya. O tym wiemy już od jakiegoś czasu, a jedna z dwóch piosenek zwiastujących to wydawnictwo to właśnie Come On To Me. Jest w zestawie do głosowania. Jest i nawet naszą piosenką dnia była. Była i gramy o poranku też często. To teraz z serii innych wiadomości. Wczoraj w wieku 41 lat zmarł Richard Swift, piosenkopisarz i producent, członek koncertowych składów The Shins i The Black Keys. Przed miesiącem został przyjęty do szpitala w stanie zagrażającym życiu, po czym uruchomił zbiórkę pieniędzy na swoje leczenie. Swift po godzinach pracy jako inżynier dźwięku nagrywał swoje własne piosenki. Płytą Dressed Up from the Letdown z 2007 roku zwrócił na siebie uwagę zespołu Wilco, który zaprosił go do wspólnego koncertowania. No i tak to się zaczęło. A nowojorski raper i producent Swizz Beatz, w niektórych kręgach być może bardziej znany jako mąż Alicia Keys, swoją nową płytę opublikuje nieco wcześniej, bo już 20 lipca. Będzie to jego pierwsze pełnowymiarowe wydawnictwo od 11 lat. Po piosence It's OK poznaliśmy listę gości, którzy wzięli udział w powstaniu piosenek, które się na albumie znajdą. Jest OK, bo lista jest dość długa. Tam m.in. Kendrick Lamar, Nas, Lil Wayne czy Jim Jones. Tłok taki, że zabrakło miejsca dla piosenki nagranej wspólnie z Kanye Westem i z Bono. Dużo gości. Bono się nie zmieścił? Bono się nie zmieścił, wyobraź sobie. Co za czas. I teraz jeszcze o tym, że o Polsce głośno w świecie. Pamiętacie państwo, w sobotę na Narodowym zaśpiewali Beyoncé i Jay-Z. No i świat obiegło zdjęcie i nagranie. Podnośnik, który uniósł muzyków nad głowy publiczności, w pewnym momencie spektaklu się zaciął i małżeństwo musiało schodzić po drabinie, by zejść za kulisy. Wśród komentarzy prasy możemy przeczytać teraz, no bo właśnie, na świecie zrobiło się bardzo głośno, gazety piszą, portale piszą. Polska ma długą historię ludzi, którzy robią pewne rzeczy w sposób niekonwencjonalny, aby osiągnąć sukces. Dziś dołącza do nich Beyoncé, która opuściła scenę używając drabiny. Tak napisało CBS News, natomiast The Fader chwali fanów za czujność i szybką reakcję. Dzięki nim o zabawnym incydencie mogli dowiedzieć się wielbiciele z całego świata. Ciekawy komentarz też w amerykańskim portalu TooFab.com, który twierdzi, że cała sytuacja musiała się wydarzyć. To Bóg sceny chciał, aby królowa popatrzyła na swoich poddanych z ich poziomu oraz dostrzegła zgromadzony tłum. Tak napisano. Ale że to nasza wina, że ta scena się zaczęła? Amerykanie robią sceny. Chyba nie my. Takie mam wrażenie. Nasza scena się zacięła. A ciekawe, czy ja drabina była. A? Kto dostarczył? Podnośnik, drabinę ze sobą zawsze warto mieć. Oczywiście. Łukasz Karusta, muzyczny rozkład jazdy, dziękujemy. Za 5 minut będzie 8. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your draw at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talking and you walk away. Underneath the moonlight, oh.